السيارة ما تبدأ. ضي خاتون والعيرة. خاتون من دبي أمال يخون بباريزم زور داوای لێ بردن دەکەم بۆ ئەوەی ڕوویدا. تەنها داوات لێ دەکەم ئەم کارە دووبارە نەبێتەوە. تێگەیشتم. تکایە بمانبورە. خاتون من هەرگیز بڕوا ناکەم. بۆچی ئەم کارەت کردا؟ بۆچی بەدوای ئەم کارە نەدای پێم بڵێ؟ باشە، نابێ ئەمشەو بە هیچ شێوەیەک بچتە دەرەوە. هەروەها نانی ئێوارە ناخۆین. ئەمەش سزایە. دەتوانم قاپەکەت هەڵگرم؟ زۆر بەتام بوو. زۆر سپاست دەکەم گەورەم. ئەمە چییە؟ بڕوا ناکەم لەسەر ئەم کەشتیە ڕێگەم بەم دۆرە شتانە بدەن. داوای لێبوردن دەکەم. بانگی بەڕێبەر بکەن. دەمەوێت قسەی لەگەڵ بکەم. لەگەڵ ئێوەمە. کەسێک بێت بۆ ئێرە. خاتون ببوورە، شتێک ڕووی داوە؟ باسی چی دەکەیت؟ چێشتەکە ساردە. سەری ئەمە بکە. ها، ئەمە چییە؟ ئەم چەقو چەنگاڵانە ئەگەر زیو نەبن نامێت. جارێکی تر دەیان گۆڕم. زۆر داوای لێبوردن دەکەم. ماسی سارد؟ بەڵام خاتون زۆر حەزی لێیەتی. جین، چی ڕووی داوە هاتی بۆ ئێرە؟ بمبورن، دەبوایە من سەرزەنیش بکرێم. باشی ڕێگای لێگرتم. بەڵام من سوور بووم لەسەر کارەکە. جین بەڵێ. خەونی هەموو کوڕێکە، تەنانەت بۆ یەک جارش ببێت لە ژیانی، ببێتە کەشتیوان. منیش بە منداڵی وا بووم. من حەزم دەکرد بمە کاپتنی کەشتییەکی گەورە و سەرەپای جیهان ببینم. کەواتە خەونەکەت بۆ ڕاستی؟ بەڵام توانای تۆ نیە ببیتە کەشتیوان، مەگەر تەنها خەونی پێوە ببینی، چونکە دەبێ پارێزگاری لە ژیانی کەشتیارەکانت بکەی. تەنانەت ئەگەر بە ژیانی خۆشت بێ، بانشی هێشتا گەنجە و هەڵی زۆری لە پێشە. دەتوانێت بۆ هەر شوێنێک بچێت کە خۆی دەیەوێ. و ئایا دەیەوێ هەموو ژیانی لە پێناو دەریا بەسەر ببات یا نا؟ دەبێ خۆی بڕیار لەسەر ئەوە بدات. چی دەکەی؟ دووبارە ئەوە تۆی؟ پێم بڵێ بۆچی کەلوپەلەکانت کۆ دەکەیتەوە؟ من ناتوانم ببمە کەشتیوان، بۆیە ئێرە جێدەهێڵم. ئەوە تۆ چی دەڵێی؟ نائومێد بوویت؟ تەنها لەبەر ڕووداوێک کە ئەنجامی خراپ بوو؟ من بڕیاری خۆم داوە. سەیری ئەوە بکە. ئەوە چیە؟ نووسینێکی شین بۆ شتێک؟ چەند زیرە چی؟ ئەوە ئامێری فڕینە. ئامێری فڕین؟ بەڵێ، ئامێرێک لە ئاسماندا دەفڕێت. لە ئاسمان؟ مەبەستت ئەوەیە مرۆڤەکان دەفڕن؟ ئەمە ڕاستە. وەکو باڵندە؟ بەڵێ. ایت رگاگ نیواب کدو آمیر گوری لعثمان بفرده در هبردو کس اوی بخیال دانه ده حد او کشتی گوری لسر دلیه ده برواد باشه تو بردوا تو کاری کشتیوانی ناکه ایت کواتا ایت کاری کدنیا تکاده کم لباره کشتی قسم بوبکا چون که بود روز کردنی آمیری فرینه کم پیویستم پیدا بید لیم تیده گی؟ خاتو جین باور ناکم چند زو خوی لیکود پالاپستو کاش دبیت سر تاوی او هزی که باهوی او کاش یکدا زوله. همو آمریکایی ام کاش یا کوتای که این آمریکی و داخلی همیا. ام هزی پالاپستو هم که بکار دهنین. و جوی تازه بازم کرد. هر آمشوار دکاد ویله کم بسورن. امش وکو کرداری آشی باکانا تگیشتم فاشن هزی اموی لسوراوانه کشتی کده سورینید امش والا کشتی کده کاد بزولید عزیزکم ایوه هر دکتان تکره بمان بورا شته که دفرید؟ ما بسید آمیری فرینه؟ با دلنیایی و لراستی دام زور شد فیر بوم بلام تو هموشتی که دزانیوانیا؟ تنها خون دخوینم با اوی ببما کابتن دبی هموشتی که در باری کشتی بزنم بای هول دادم بلام وابزنم تی در کشتی لی نخرم من دبی بگرم اوا زور سپاسد دکم کاتی چی خوش بو؟ شود شد داد بین ما خاتون تکه استکاتی نانی بیانیا باشا بیانید باش پیدا چیم بیانی زور دلت خوش بی هیچ تک روی دوا با دلنیایی و من همیشه باشم تو بلی چی روی دا بی؟ نزنم باسی چی دکت؟ من دلم دزگل ناوم کشتی دایا من گوارکانم دزراوا پیم بلی اما چزار برای برد نیکا ام کارا با تواوی کی روی داوا؟ ام بیانی کاتگ لخو حلستم للام نما بو من دلنیام تا دوینی شویش هر للام بو بیانی تن باش؟ چی بوا؟ ها تو؟ چی؟ هی تو بی دوینه شو لدره و پیاسه دکرد ایوانی ها باو شو درنگا چی دکرد لدره و خاتون پیم بله اما مانای چیا پیاسه کردن با درنگانی شو شته چوانه بو من تنها تنها چی اما جه گمانه کابتن که جوری ام کتب گرن گمانم لیه هیا او چی دلی؟ اگر هیچ علایه کد نکرد بید کواده هیچ دیکی شعراوت نیوانیا؟ هی خاتون، با تی داره چی دی جوره که خود نپش کنی؟ او، توش دوی نشو لگل او کسه بوید، ایوانیا؟ ما بست چیه لما؟ ام دوانه به طواهی گمان لکراون، تکای جوره که هم بپش کنن او تو باسی چی دکی؟ بانشی اندامه چی باشه لدست کمانو هرگیش دستی با کلو پلی گشتیارن هیچ کاتیک دریج نکردوا کپتن؟ بلام خاتون تو نتوانی هیچ کسیک توان بار بکید لکاتیک دا که بلگت پینیا بازدکا عزیزم با چی هول نادی زرشتی جوره کت بپش کنی؟ دا توانی دم داخی تو بیدن بید؟ هر چونک بید توان بار کنن او ام کشتیا من دل نیم لما دکری امانه تنها لیک تینه گیشتن بلا بلا اوانه توان بار من دل نیم سکانی امش نراسته منیش دوینه پیام بینی که لدوری جوری افردکان ده سورایه ها او چی رو داد؟ بیگو من او پیام نالکه تاوان برن نخیر نخیر تو حاله ها ها اما چیه به نفرد بی؟ برو برو واس بینه دور کوا دور کوا نه دور کوا ای خواه چی رویده او آمادیوس اما چی دکی تو با چی هم کار دکی توشی سر سرمانم کردی؟ با کمیک اوات لور بگرم او خوایتی؟ و دیار سگکت حزی لشتی درو شاویا تو سگی که بی عقلی تکه راستا هی بوستا باشی مسیتی ایتیر به تامت کرد لی بودن لحمو تان دکم تکه ببورن باشی وشی ناشیر رفتار من لگل کردن تکه لی ما ببورن هیچ نیا بیری لی نکم ها راستا تکه لی بیری بکا چش لگشتکت آور گرن سپاس بو ایوا بو هی امانش پاک کرده با زور باشه پیم بلای ده توانی چی ببینی؟ بهوی استیرکانه و شوینی کشتی که دیاری دکم هر وقت پیم موتی بو اوی ببین با کابتن ده به هموشتک بزنم کشم لشوینی چی اسمان دایا من دلنیام روش یک دیل اسمان دادا فرام هر وحا من ایجده مکابنی چی باش هر وحا کابتن کاره باش اگر او روش هاد ریگم پیده دی کشتی کت لی بخرم بگو من توش ریگم دادید امیری فرینه کت لی بخرم وانیا بگو من بنیازی چی بکی؟ کلو پلکان دفروش مو دگرم و ببوده رو دم بده برز زور داویلی بردن دکم کبو مامای چیشه بود هیز نیه خاتون براستی گشتی چی زور زور خوش و بنرغ بو هر و هادوین تو زیگه سرسامی بوی نخیر او زورا باشا به هیوای گشتی چی خوش هر وها با توش خواد لگال خواد لگال جین کابتن جین با دلنیابم لگشتی چی دی دوباره بد بین موا دلنیابا بلام نکی لسرداری آلاکا سرکوی ها چیا نه تی خو حافظی لبان شیب کیت؟ بله. بانشی. آقایت لخود بی. باشه هر وعاتوش. آه بیرم تو. آواد بوب گرند موا ببوره. هلیگرا بلام کاتی چیتر بمدوا دی با استا پیش بر چی بکین بزانی تو دبی با کابتن یا من لپیش تو دا امیری فرینکت دروز دکم باشا من ندارم هروها منیش تا او کاتا تاوره دبی خواد لگل خواد لگل بی ببورن خاتون بروانا کم بو تو گنزاو بیت که پیواندید لگل کسی چی کم ترخمی وکو اوها بیت بانشی کم ترخم نیا او کشتیوانی چی باشا وامکا بجهن هشتی باشا بیکو داروی خاتون ناو چی بو؟ ناوت زانیم سکی، سکی چونا؟ خیره که خاطون او دوان شمان دفرا باشا سکی بابروی کشتی دابزی بسواری شمنده فر برو روشالات برای کوتین بلابشتی چی نخوش رویده و نمان توانی پلید بکرین لالقی دهاتو تاوری برز برساق بین